Dobrý den, vítejte u 21. dílu pořadu CNews FM. Za mikrofonem se dneska sešla zvláštní dvojice, taková netradiční sestava, a sice Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Proč mluvíme tak divnými hlasy? Protože doba je zlá a žádá si zoufalé činy. Tak tohle bylo hodně zoufalý. Dobře, o čem si budeme dneska povídat? No, dneska bychom si mohli povídat o konci Nokia. Tento týden vyplavalo na povrch, že Microsoft, která už to jako fakt myslí vážně, že tu značku zruší a že jeho příští telefony už budou jenom Microsoft a Lumia, což jako není nová zpráva, my jsme to věděli, protože tu značku Nokia měl jenom pronajatou a ve smlouvě myslím, že měli, že to bylo na 10 let a po těch 10 letech by to stejně musel zrušit a přejmenovat telefony. Takže teďka to jenom ten proces trošku zrychlil a při té příležitosti, že už vlastně nebudeme potkávat telefony Nokia, tak bychom si mohli trošku připomenout nějakou tu historii a ty telefony a jaký jsme s nimi měli zážitky a co se nám vybaví, když se řekne Nokia a takové věci. No, tak je opravdu otázka, nakolik je to dobrý krok, protože ty jeho Windows Phony nějak zvlášť dobře neodstartovaly, už jsou na trhu několik let a pořád se jim úplně nedaří. A jako můj názor je ten, že ta značka Nokia to na mnoha trzích docela dobře prodává. Takže to určitě nebude jednoduchá migrace, že jo, od Nokia k Microsoftu. Protože zvlášť, když lidi uvidějí na tom telefonu zezadu napsaný Microsoft, nebo jestli tam bude to logo, já nevím, tak nevím, jak budou reagovat. Asi nemožná úplně nadšeně. Hele, všichni ve světě znají Windows, všichni ve světě znají Microsoft a Nokia. Já trošku jako chápu, že se chtějí i ty značky jako zbavit, že to je taková ta historie, ten dinosaurus, jo, který vlastně tady formoval nějakou tu mobilní jako historii, ale dneska už jako v těch učebnicích nemá moc místo. Jo, to já taky chápu, jo, proč se toho chtějí zbavit. Jenom říkám, že to nebude jednoduchý a že určitě by se našlo i dost důvodu, proč zatím tu značku zachovat. Přece jenom jako 10 let je docela dlouhá doba. No, já myslím, že tu značku si nechají u těch nejhloupějších telefonů. My už teda víme, že oni zrušili všechno kromě Windows Phoneu a té řady Series 30, to je ta úplně nejzákladnější. I tu Ašu, kterou tak jako s velkou slávou oznámili, že to budou prodávat v Indii a tam na těch azijských trzích, tak to taky ruší a nechají si úplně tu nejhloupější, prostě Series 30, to jsou ty telefony, prostě, které stojí jako 500 a podobně. A tady tyhle asi se jako budou muset i nadále jmenovat Nokia, protože tam jsou jako telefony jako značka Nokia, já nevím, 6210 nebo prostě takový jako číslo. A to samotné číslo jako neobstojí. A Microsoft 6210 to nedává smysl, Lumia 6210 to by taky nedávalo smysl. A takže tu Nokia tam asi budou muset nechat a prostě během těch 10 let stejně ty úplně ty nejhloupější telefony jako chcípnout. To je samozřejmě. Tak myslím si, že tady ta značka jako ještě bude přežívat a právě na těch rozvíjících se trzích, tak tam to ještě zůstane. No. Jo, přesně tak, oni si to tady nechají a budou doufat, jako, že do těch 10 let ty chytrý mobily snad vychcípou, což já nevím, je pravda, že v tom vyspělém světě tam už smartfony dělají třeba 70% jo, z prodaných telefonů, ale ty rozvojové země jsou na tom trochu hůř, ale zase na druhou stranu ty smartfony jsou čím dál levnější a ty lidi to kupujou, takže asi jo, asi jako ty telefony vychcípou obyčejný. Což je ale možná škoda, fakt já ve svým okolí znám spoustu lidí, kteří na ty Nokia jako ty původní takový jako nedají dopustit. Pořád se, ne že by se báli těch smartfonů, ale oni je nepotřebují vůbec. Oni nepotřebují mít jako velký telefon dotykovej a oni fakt to chtějí jenom na tom volat a nepotřebují tam vůbec žádný internet, žádný Skype a tyhle věci, prostě chtějí jenom volat a posílat SMSky, mít tam budík a žádný jako takový věci. Jo. Třeba moje mamina, tak ta doteďka měla černobílý telefon a teďka se jí rozbil a musela si koupit barevnej a je z toho docela nešťastná, protože na tom černobílým, to klasickým, tak viděla za jakýhokoliv počasí, když na to svítilo sluníčko, tak vždycky viděla třeba kolik je hodin, jo. A na těch barevných displejích velkých, tak tam nevidíš nic. Teď ten telefon vlastně ti vydrží jako den, dva maximálně, ale ten její vlastně vydržel 14 dní úplně v pohodě. No tak třeba nás výrobci začnou přesvědčovat, že ty telefony skutečně potřebujeme, že jo? Je otázka, jestli uspějou s tímhle s tím. Já spíš tady jako vidím nějakou takovou díru na trhu, kterou by mohl zacelit nějaký jako úplně neznámý výrobce, který by třeba nějak naklonoval ty starý telefony, víš, že by to prodával jako by to byla nějaká úplně jináčí, vlastně čínská značka, ale jako přijal by ty telefony historický, ty Nokia, protože věřím, že jako pořád nějaký zákazníky by měli. Hele, já si myslím, že i po těch 10 letech bude existovat furt nějaký malý výrobce, který bude produkovat nějaký úplně obyčejný telefony. Ale lidi nechtějí obyčejný telefony, ti obyčejný telefony pořád jsou, jo? Pořád je dělá nějaký Alcatel a tyhle značky, a oni chtějí dělat Nokia. Jo, takhle, ty myslíš, jako, že jde o to, aby se to jmenovalo Nokia? Ano, aby to byla Nokia a aby se to stejně ovládalo, aby to stejně pokud možno i vypadalo. Jo. Oni teda už jsou, já, když si prohlédneš takový ty čínský obchody jako Deal Extreme a AliExpress a tak, tak tam máš jako fakt přímo klony těch Nokia, kterých se vyrábí v Číně a ty telefony vypadají stejně, jsou teda jako hůř vyrobený, protože je to prostě úplně z nějakého šmejdu materiálu. A vypadají stejně, mají vlastně stejný nějaký jako firmware, taky okopírovaný, takže ten telefon i to menu vevnitř a všechny ty funkce tam jsou jako stejný, jo. Takže ty si to můžeš koupit a ten telefon ti prostě i z poštovny vyjde na třeba na 200. Akorát, že prostě to není jako homologovaný pro použití v evropských sítích. Ono to tady bude fungovat, ale jako může s tím mít problémy, protože tam nejsou ty certifikace. To teďka se to hodně skloňuje za to CE, že tady jak dovážejí si ty čínský telefony, tak vlastně by si jako v Evropské unii neměli používat, ale to je debata trošku mimo. Jako Číňani samozřejmě naklonují všechno, že vy jste jich skoro dokonalý kopie iPhoneu a tak podobně, to jako o tom nepochybu. No ale tak... Ale už se, co je jako vtipný, tak už se klonují i ty čínský telefony, jo? Tak ty značky jako Xiaomi a Lenovo a tak tyhle už jako taky mají vlastní klony čínský. No tak to už jako je úplně jiná úroveň. To je úplně jako takový meta no. Už. Ano. Já si myslím, že i kdyby jako Nokia vychcípali, tak prostě lidi budou brát ty hloupý telefony podle mě takový, jaký budou, že jo. Já si nemyslím, že jako s tím, že by umřela Nokia, že by třeba jako vymřela úplně jako celá ta kategorie těch hloupých telefonů. To oni tady jako zůstanou asi, ale fakt znám spoustu lidí, kteří chtějí prostě tu Nokia, protože ví, jak to ovládat a nechtějí si učit nic jiného. Já vím, že to je jejich problém, jsou prostě ti lidi, ne hloupí, to je blbý slovo, ale pohodlný. A jako je nepřesvědčíš, no, aby se jako začali používat něco jiného. To máš to samý prostě jak z Windows. Jo. Přišel Windows 8 a člověk, který prostě mechanicky se naučil prostě tady kliknu a tady to bude, tak tam je všechno jinak. A dobrý příklad znova, jsem samozřejmě tý mámě musel koupit jako jináčí telefon po té rozbitý Nokii. A byla to zase Nokia, byla to ta nejhloupější nějaká Nokia, myslím, že to bylo 225. A ten telefon vypadá fakt hezky, má prostě barevný displej, jako celkem jako dobrý rozlišení, velký tlačítka, přehledný, ale ten telefon stojí úplně za hovno. Člověče, to bys jako nevěřil, prostě, co oni dokážou, jak to dokážou prostě zprasit jednoduchý telefon. Jo, tam je tolik chyb, já o tom asi někdy napíšu článek, protože to je fakt tak jako minimálně 10 věcí, na kterýma jsem kroutil jako očima, jako co to má znamenat. Tam jenom jako příklad, tak tam je třeba, vzal jsem bílou verzi, tak je tam bílá klávesnice a má bílý, ten telefon má bílý podsvícení. Takže jako v určitých úhlech, když svítí ty diody pod tím, tak prostě nevidíš vůbec na ty klávesy, co tam jsou. A prostě jako starší lidi s tím mají problém, takže vůbec neví, co mačkaj. Bože. To samý v menu, tam máš, já nevím, asi prostě 20 různých ikon a ty nemůžeš ani nějak přeuspořádat. A nahoře tam máš třeba nějaký Twittery, Facebooky a takové věci. Ten telefon jako vůbec jako není připravený na nějaký jako internet, proč by to na tomhle jako někdo používal, ale ty ikony tam překážejí, nebo tam máš ty nějaký Yahoo Messenger a takový jako takový prasárny a prostě nemůžeš s tím vůbec nic dělat. Pak nemůžeš tam přiřazovat, prostě funkce stará jak svět, nemůžeš tam přiřazovat jednotlivým kontaktům nebo skupinám jako jiný zvonění. Nebo je tam Bluetooth, ale to Bluetooth ti nefunguje se sluchátkem. Funguje ti to jenom, že můžeš přes to Bluetooth jako jinačímu takhle skriplnímu telefonu poslat vizitku. Jo, to je fakt jako neuvěřitelný, co jako ta Nokia si dovolí vypustit do světa a vlastně uvádět to jako nový telefon. Nebo je tam zase ještě jedna taková blbost, tak je tam jako dioda svítivá, která jako slouží jako svítilna, ale oni ji nedali k foťáku, aby ty si ji mohl využívat jako při svícení, prostě, když fotíš někde ve tmě, ale dali ji prostě do horní hrany, jo, kde máš prostě třeba jako nějaký konektory. Takže u toho foťáku je to úplně k prdu a můžeš s tím akorát svítit a ještě tu funkci musíš prostě lovit někde hluboko v menu. No prostě to je jako fail úplně největší, tady tohle. O, já myslím, že je úspěch, že tam třeba je vůbec jako nadspanej ten Bluetooth, jo, ale... Ale on tam je, ale je tam úplně k ničemu, no. Jo, to je... Je tam, aby ty si mohl jako někomu poslat jako kontakt přes z adresáře, to je... Což asi nikdo nikdy neudělal, si myslím. No asi ne. Třeba tam ten Bluetooth je proto, aby si to mohli nalepit na krabici, že jo, vzadu, nebo napsat, jo, jako. No, jako to už ani v podstatě není telefon Nokia, nebo jako nemůžeš říct, že to je finský telefon, protože tam jsou prostě vnitřnosti z Číny, vyrábělo se to v Číně a já prostě tam jako, jestli nějaký jako Fin to jenom tam někde odkýval, jo, tak tohle jako půjde na trh, protože to tam už běží taky na nějakém tom chipsetu od Mediateku. Prostě to je fakt jako no, hrozný shit, no. Tak je mi teďka z toho úplně tak zle, tak pojďme jako trošku zaspomínat s tou nadšeností a radostí a tak. Co se ti vlastně vybaví, když se řekne Nokia? Nokia 3310, což si myslím, že se vybaví asi hodně lidem tenhle ten konkrétní model. Hele, a měl jsi ho? A neměl jsem ho já, měla ho moje mátí a já jsem jí to vždycky kradl a hrál jsem na tom buď Snakea, anebo takovou tu hru, jak si tam lítal s vesmírnou lodí a zabíjel s petřelce. Jo. A to už jsem se bavil s několika lidma a všichni říkali, jak to byla skvělá hra mimochodem. A tenkrát ty telefony byly fakt jako úplně měli jiný smysl než dneska, jo? Kdy si všichni na tom mastili ty SMSky a hráli hry, skládali melodie. Je prostě neuvěřitelný. Dneska prostě tam jako nahráš nějaký MP3 a neřešíš to a předtím tam prostě jako lidi byli nadšení z toho, že tam mohli jako si vyťukávat noty a skládat melodie, které si potom posílali v SMSce. No, tak to už je takový overkill. To jsem já třeba jako nikdy nedělal. No jo, ty seš trošku mladší, ale já si to právě pamatuju ze školy, protože to jako spousta spolužáků měla tenhle telefon. Takže si to vyměňovali, já ne, já jsem byl vždycky takový trošku jako mimo, takže já jsem měl nějaký Alcatel, který jako tady tyhle Ježíš. melodie tam se mohl skládat taky, ale Nokia měla zvláštní formát, takže to přes tu SMS-ku nešlo posílat. To až potom jako ostatní výrobci se dohodli a vymysleli formát EMS, kde už právě šli posílat tady tyhle jako věci a obrázky a vlastně už si na těch telefonech byly takový tapety, jako na té hlavní ploše, tam Výměný mohl být loga, takový že jo? obrázek takový, prostě, který měl asi jako 5x5 pixelů, něco No to takového. bylo hrozný, jo. Ale bylo to oblíbený, normálně se to prodávalo, že jo, za prachy. Já si vždycky pamatuju v nějakých těch časopisech Mobility, nebo co to tehdy vycházelo, ze zadu, že jo, byla nějaká vždycky reklama, byly tam tapety a zvonění pro tyhle ty telefony. No a na tom strašně hodně jako rejžovali operátoři, kteří tohle prodávali. A potom vlastně začali prodávat ty hry pro Javu a dneska tady tohle už jako vůbec jako nefunguje. Jo, dneska máš vlastně nějaký App Story a Windows Story a jináčí vlastně Story a fakt ty operátory, postupně ti výrobci úplně vyšachovali ze hry. Ten trh se totálně změnil a z operátora se v podstatě stává jenom poskytovatel datového připojení, že jo, do určité míry. Nebo to tam aspoň směřuje. O, to jako nepochybně. No. Já třeba jako můžu říct, že v životě jsem vlastnil dvě Nokia a s oběma jsem byl docela spokojený, ale to není to, co jsem vlastně chtěl říct. Co jsem chtěl říct je to, že jsem měl strašně dlouho Siemens C35 a já jsem třeba byl strašně spokojený s tím, jak to funguje, ale musím říct, že to, co mi vždycky vymlouval jeden známý nebo vlastně víc známých, bylo to, že ty Nokia byly hrozně jednoduchý. Jsme si dělali srandu, říkali jsme tomu telefony pro blbce. Jejich princip spočíval v tom, že se v podstatě všechno ovládalo jedním tlačítkem, když to řekneš jako hodně zjednodušeně. Když to třeba v porovnání s těma Siemensama, tak ty Siemensy ty byly takový strašně komplikovaný. Ty měly miliony tlačítek, miliony nabídek a já ty Nokia musím nechat minimálně to, že udělala docela jednoduchý funkční prostředí, dobře ovladatelný, který jako pochopila ta masa a který ta masa přijala. No zrovna ten Siemens měl jedno tlačítko navíc, ta C35. Protože Nokia tam měla zrovna ta 3310 třeba, tak tam měla normální jako šipky nahoru dolů a pak tam měla to velký středový tlačítko, ale ten Siemens tak měl dvě takový ty podélné klávesy pod displejem a jedno sloužilo jako taky jako ty šipky a dvě tam potom byly nějaký, jako, že se to používalo jako ty kontextové klávesy. Takže tam mělo jako jedno tlačítko navíc. A já jsem teda náhodou ten telefon měl taky a můžu jako s klidným svědomím říct, že to byl nejhorší telefon, který jsem kdy jako měl. Jo, já myslím, že už to říkal někdy minule v nějakém Já podcastu, vím, že ale on byl tak špatný, že to si zaslouží jako opakovat v každém já si podcastu. myslím, že to byl skvělý telefon, ale ty. Ne. Jako on nebyl špatný jako funkčně, jo, ale úplně nejhorší na tom byla klávesnice, která byla hrozně měkká, nešlo to mačkat a vlastně fakt to bylo úplně to fakt mám zase z toho jako na mě něco leze. A pak ta anténa, která byla taková placatá, špičatá, prostě když to měl v kapse a sedl si, tak to jako píchalo. A ten telefon se teda neohl, jak dneska se ohýbají iPhony, ale zase píchal jako do jako citlivých míst a nerad vzpomínám na tyhle doby. Jo, tak to se mi nikdy nestalo, jako že by mě to píchalo, jo. Ale to je hezký, že můžu říct, opíchal mě telefon. To je hezký, No, no. ale jako, že ten Siemens měl dobře, jako měl jedno tlačítko navíc, ale vlastně díky tomu se ovládal, jakoby, dá se říct, o dost složitěji. V té Nokii, když si něco dělal, tak si vždycky prostě klikal tím středovým tlačítkem hlavním. a posouval se s šípkama, který byly mimochodem, myslím si, ergonomicky docela dobře umístěný. A jako fakt se to ovládalo strašně pohodlně. No Nokia hlavně měla hada. Všichni kdysi hráli hada a dneska prostě všichni hrajou Angry Birds, nebo už ani to ne, ale prostě kdysi had, to byla ikona. To je možná jako ta věc, která se mi vybaví, když se řekne Nokia. Tohle a taková ta melodie, taková ta Nokia. No, tak to je jedna z nejslavnějších melodií v podstatě vůbec, kterou znají lidi po celém světě, že jo, dá se říct. Určitě. Akorát, že Nokia vlastně v průběhu let začala tu melodii modernizovat. A jako musím říct, že spousta těch moderních variant mi vyloženě leze krkem, jako vůbec se mi nelíbí, už to nějak překombinovali, a... ale navzdory tomu je to symbol tohoto finského výrobce, který vlastně furt existuje, nebo existuje ta firma Nokia, že ve Finsku, ale už teda nedělá telefony. A my jsme to vlastně neupřesnili, Nokia se loni, nebo vlastně až oficiálně až letos, tu mobilní část, tu mobilní divizi převzal Microsoft, který koupil za 5 celých něco miliardy eur. Ale ta samotná Nokia jako úplně nekončí, ona, ta finská část, ten zbytek jako zůstane právě jako doma v tom Finsku a ta firma už nebude vyrábět telefony, ale zabývá se jako tou infrastrukturou, když si to bylo Nokia Siemens Networks, ten už odkoupila část toho Siemensu, takže už to je v podstatě jenom Nokia Networks a oni vyrábí nebo staví ty 2G, 3G, sítě LTE a všechny tady tyhle jako věci dělají, to propojují svět. Což je taková jako neviditelná práce, ale právě na tomhle jako rýžovali hodně. A tohle byla ta zisková divize, která jako vyrovnávala ty ztráty toho, jak prodávali mobily v těch posledních letech. A ještě tam zůstává jedna část, a to je ta služba, která se stará jako o ty mapy a navigace a podobně. Nokia taky právě před lety koupila navigační službu nebo firmu, která se zabývá navigacemi, jmenovala se Navtec. A teď to vlastně přejala, úplně změnila všechno, zrušila a udělala z toho službu Hear, která je taková jako celkem zajímavá. Bude se rozprostírat na mobilech, už teďka je dostupná na Windows Phonech všech a teďka se dostane i na Androidy a iOS. No to se právě chtěl dodat, že vlastně ty si určitě, že ho někdy viděl nějaký finanční výsledky Nokia a vlastně ta mobilní divize, ta byla jediná ztrátová, čili jakoby ty Finové se zbavili ztrátové divize, jinak jako samozřejmě mají jiný podniky, který jim vydělávají. Udělali chytrý krok, no, že se toho možná jako zbavili a neměli už, jako zbytečně to dotovali a Microsoft má jako větší šanci to nějak jako rozproudit zase. Jako z jejich pohledu oni už v podstatě neměli důvod, dá se říct, jako na tom trhu bejt, jo? Protože proč budeš na trhu, kde opravdu proděláváš a nedaří se ti a jako z dlouhodobého hlediska to nevypadá dobře? No protože Nokia pořád měla šanci to nějak zvrátit. To je vlastně největší, prostě 20 let to byl největší výrobce mobilů a prostě najednou přijde nějaký iPhone, změní trh a Nokia prostě se vůbec nechytila. No. Nokia pořád jako doufala, že lidi jako uslyší na tu značku, že to budou kupovat, ale lidi chtěli už prostě něco jiného a Nokia se tomu nepřizpůsobila. Dělala prostě zoufalý kroky a špatný kroky. I kdyby jako nadále dělali ty dobrý, hloupý telefony, tak to taky, že jo, jako moc dobře věděli, podle mě, že na to nemůžou spolíhat už jako do budoucna moc, že jo, protože tak, jak jsme se bavili před chvílí, tak ten segment pravděpodobně vychcípe v podstatě, takže... Přitom to mohla být Nokia, která mohla pořád udávat směr. Akorát jej k tomu nic netlačilo, ona neměla konkurenci vlastně jako veškerou žádnou. A tak jako nic jí nenutilo nějak inovovat a dělat vlastně nějaké jako úžasné věci. No tak vždycky přijde někdo po určitý době, kdo tě předběhne a nahradí tě. Jako stalo se to každému velikánovi. Microsoft dneska není už tak relevantní, jako býval HPčko. No třeba, Microsoft ještě takový zůstane, protože jak oni jako rozlezli jako do šířky a má spoustu služeb, které jsou jako navzájem provázaný, tak jako díky tady tomuhle ještě pořád může růst, jo, má pořád tam ty cloudy a to prostě v budoucnu bude velká, velká věc, nebo už vlastně dneska to je velká věc, ale Nokia a telefony, to jako nebylo jako s ničím propojený, jo, to je vlastně, vyrábíš dobrý telefon, ale pokud nemáš jako nic k tomu, co by si nabídl, tak prostě jiná firma nabídne jinačí telefon dobrý a koupí si tam ten a ty si jako v háji. To třeba má jako teďka dobře vyřešený ten Apple, že ty jako jednou do toho zabředneš do té platformy a začneš tam to propojovat prostě s tím jeho iCloudem a jako s jeho e-mailem a s jeho iTunes a jako nakoupíš tam aplikace a potom už jako ani nemáš jako důvod přecházet jinam. Za prvý už tam máš v tom jako nějaký ty peníze, takže už bys tam jako chtěl zůstat a za druhý vlastně Microsoft, Apple na tom iPhoneu jako zase podařilo se mu jako nakopnout ty ostatní věci. Jo, díky tomu začal prodávat iPady, teďka se mu zase hrozně daří s těmi Macy. Jo. A Microsoft tady tohle ještě může taky dokázat, ale Nokia by tohle nedokázala, protože fakt neměla jako co k těm telefonům nabídnout. To už v tom Jako nedokážu si představit, jak bychom tu Nokia, nebo ne my, ale jak by se ta Nokia před třeba těma 3 lety jako mohla zachránit. No právě, a proto je svým způsobem div, že tenhle ten biznis si drželi takhle dlouho. No. A třeba do téhle vlastně Samsung je takovou jako novodobou Nokia, že teď je taky jako největší výrobce telefonů, co se týče těch prodejů, tak jako celkem bezkonkurenčně. A taky se dostává do těch problémů, taky prodeje klesají teďka, bude klesat zisk a jako jednou se můžou dostat do toho stavu, prostě, kdy budou prostě na té hořící šikmý plošině, jak to říkal jako Steven Elop, a taky budou mít problém a možná taky jako těch telefonů třeba nechají. No, no se to pravděpodobně i stane, že jo. Protože pokud vyrábíš telefon s Androidem, tak zase musíš nabídnout něco navíc, protože přijde jako zase jináčí, že teďka máš ty dravý čínský firmy a oni nabízejí to samý a pokud ten Samsung tam jako nenabídne něco navíc, tak bohužel. A jako, proto se Samsung jako snaží tam dávat ty svoje jako hrůzy, jako ty rozhraní TouchWiz a ty svoje obchody se softwarem a takový tyhle věci, vlastně, které jako spíš jsou ke vsteku než jako k užitku, ale kdyby nabízel jenom telefon s nějakým čistým Androidem, tak narazí. No, vem si jenom za poslední čtvrtletí, okolik měl Samsung celkově nižší zisky a s těma telefonama to začíná vypadat tak, že ty vlajkový lodě přestávají vydělávat peníze, které vydělávali předtím, takže ono asi časem to do nějakého nebezpečného bodu určitě dojde. Ale zpátky teda k té Nokii. Máš třeba ty nějaký oblíbený telefon, na který s láskou vzpomínáš? Nějaký konkrétní model od Nokie? S láskou vzpomínám. Bylo hodně telefonů, který jsem měl rád, který jsem nevlastnil, ale měl jsem je jako rád a byly to fajn telefony a uznávám je hodně. Ale který bych jako vypíchl jenom jeden, člověče, to si asi jako nevybavuju. Jako jeden takovej, který jsem měl fakt hodně rád a je to divný, ale tak byla Nokia 50x10. To byl vlastně první telefon, možná jako první Nokia, za kterou jsem přišel do styku. Měl jí bratr a to taky byla vlastně dneska jako obrovská cihla, měla tu, já nevím, asi 180 gramů a obrovskou trčící anténu, která byla ještě teda špičatější mnohem než na tom Siemensu. Ale ten telefon byl prostě fajn, právě tam jsem jako přicházela ty melodie, i když tam se ještě nedali jako skládat, ale byl tam ten had a to je taková jako moje srdcovka. Ale třeba taky se mi vybaví, když se řekne Nokia, tak se mi vybaví telefon v Matrixu, který byl v prvním. Jo. Takový ten vystřelovák, to byla teďka ne, jo, byla to myslím 80x10, kterou trošku upravili, protože ona měla ten takový ten kryt na klávesnici, ten flip, ale ty si ho tam musel jako posunovat prstem. A právě tvůrci filmu tak tam dali, do toho dali pružinu, takže to automaticky jako takhle vyskakovalo a tohle bylo jako strašně cool. A potom vlastně 3 roky potom, tak Nokia vydala nový telefon 70x10, který už tu pružinu tam měl a taky byl cool. No bylo to hrozně cool až na půdu. A když se řekne prostě telefon ve filmu, tak já si vybavím tady tohle. Já si vybavím, že James Bond taky používal Nokia, mám pocit, ne? Já si pamatuju, že měl jednou tam měl nějaký Ericsson, takovej dost divnej. Jak tam s tím nějak na dálku ovládal auto. To byl Ericsson? Jo. Aha. Já se vybavuju, jako, že Pierce Brosnan tam chodil někdy s Nokia, si myslím, ale to si chtěl říct. No, to fakt nevím. Ještě k tomu Matrixu, tak potom ve dvojce nebo ve trojce, tak byl taky telefon, taky měl být jako cool a byl to nějaký Samsung a prostě úplně propadl a nikdo vůbec neví, že tam něco takového bylo a byla to jako fakt trapárna. Proč to byla trapárna? No, protože ten telefon jako nikoho nezaujal, už to nebylo cool a navíc vypadal hrozně divně. A jo, takže jako proto nikoho nezaujal, myslíš? Jo. OK. No, já tady mám před sebou takovou zajímavou statistiku. Nokia opět úplně bezkonkurenčně vede žebříčku nejprodávanějších telefonů v historii. Tady mám zrovna jako sestavenou tabulku 15 nejprodávanějších přístrojů vůbec. A kolik by si typl, že tam v té 15 má svých produktů? 30. Skoro, jejich 11. A ty další, tak je tam nějaký Samsung, dva Samsungy koukám, Motorola a iPhone 5. Ale ten nejprodávanější telefon, typně se kolik má prodejů? 30. Taky skoro těsně, je to 250 milionů. To je neuvěřitelné. Je to Nokia 1100, je to ten nejhloupější telefon, jeden z nejhloupějších telefonů, který Nokia vydala. Je to s hrou okolností ten, který měla ta máma, než se jí to rozbilo. A 250 milionů. A další na druhém místě taky s 250 milionama, tak je pokračovatel telefonu, je to 1110, který jako je úplně stejný a má trošku jako jinačí kryt. Takže vlastně oni prodali 500 milionů telefonů, který jsou úplně stejný a který prostě nic neumí a to je jako hrozný. A na dalších místech vlastně tam jsou taky jako prostě přes 100 milionový prodeje, to je fakt jako neuvěřitelný. Dneska jako tohle číslo jako nikdo nedá. To je jako asi nehrozí. Možná jako iPhone, ale i právě ten nejprodávanější iPhone, ta pětka, tak má tady 70 milionů. No, dnešní doba je jiná v tom, že těch výrobců je tady strašně moc, že u těch smartphonů už opravdu jako dohromady takový číslo nikdo nedá, protože ty smartphony navíc rychleji zastarávají, že? No, to je pravda. Jo, takže dneska je to mnohem horší tohleto jakoby dát. Když si právě u těch telefonů, když vzpomínáme na tu historii, tak si neřešil vůbec nějaký hardware, jo. Ty telefony vlastně v podstatě byly stejný, tam se lišily jako v takových drobnostech, jako kolik jsi tam mohl uložit kontaktů do adresáře a jinak jako rozdíl mezi tím low-endovým a tím high-endovým tak byl fakt jako minimální. Ten high-endový prostě měl nějaké lepší materiály a byl menší, byl hezčí, prostě takový jako luxusnější celkově, ale že by byl jako nějak moc jako penalizovaný nebo jako nějak hodně jako osekaný ten low-endový oproti tomu jako nejvyššímu, tak to fakt ne. A právě dneska s těmi smartfony, jak jsou to vlastně počítače, tak tam ty nůžky jako se rozvírají mnohem víc. Je to vidět třeba u Samsungu, který taky vlastně jak se jako vtělil do té novodobí nebo do té pozice, jako byla kdysi Nokia, tak taky má teďka na trhu prostě jako šílený kvanta telefonů, ve kterých prostě se vyzná snad jenom jako Wikipedia. No, někdy ani to ne, si myslím. Někdy ani to ne. A vlastně ten rozdíl mezi tím, jak udělat jako kvalitní telefon, ten high-end, a jak udělat vlastně ten jako nejlevnější, tak to je vlastně jako propastný úplně. Ty nejlevnější od Samsungu, to je hrůza jako taky. No i ty středně drahý od Samsungu jsou někdy hrůza, popravdě řečeno. Což jako k tomuhle se dostáváme trošku. Nokia vždycky vyráběla strašné množství telefonů a jako oni se neměli čím odlišit, tak to Nokia odlišovala hlavně tím vzhledem a má fakt vlastně na svým jako rejstříku, já jsem kdysi k tomu psal článek 15 nejdivnějších telefonů Nokia v historii a to jsou fakt jako kousky některý jako to jako připomíná jako nějaký abstraktní umění tady tohle. Vypustili designery z klece a ti si dělali jako co chtěli, jak prostě Nokia měla neotřesitelnou pozici, tak ti designéři mohli jako cokoliv, jo, tam prostě tlačítka lítala jako do všech stran a displeje, prostě některý telefony ani tlačítka vůbec neměly. A fakt to bylo jako příšerný, co z těch jejich továren lezlo. No, jako jedna z nejdivnějších věcí, co si vybavuje, je taková jakási tyčka, ale... To byla tyčinka taková, já nevím, jak se to teďka jmenovalo, taky to bylo jako, prodávali to jako modní doplněk. No. A ten telefon vlastně nemá žádný tlačítka. Se spolíhal na to, že tam je jako hlasový diktování, hlasový nějaký ovládání. Takže to bylo jako dost k ničemu, no, když si třeba chtěl psát SMSky. Ale třeba jeden telefon byl taky jako divnej, ale vlastně odstartoval to mobilní hraní dost výrazně. Byla to už taková jako první z těch kapesních konzolí kombinovaných s mobilem a jmenovalo se to Nokia Engage, což bylo právě založené na Symbianu a byla to fakt jako konzola, kterou si strčil do ruky a měl se to jako na tom naležato a mohl se tam na tom pařit nějaký hry, které tam jako byly docela hezký. No, to je jeden z telefonů, který mě jako kdysi dávno, co si pamatuju, vůbec nějak nezaujal a nechtěl bych ho mít. A já si myslím, že to muselo být hrozně těžký, ne? Asi. Těžký, jak jako těžký? Jako hmotnost, fyzicky? Hmotnost, myslím. To ani ne. Jako nedokážu si představit, že bych tuhle tu primární konzoli držel jako by uchu a třeba telefonoval s tím. Jo. Jako bylo to těžší než ty, než ty největší telefony jako dneska, ale taky to bylo velký a už jako kdysi si s tím vypadal divně, když to měl ucha, ale jako byla to konzole a bylo to cool? No, jako ale každopádně je pravda, že Nokia hodně mířila si myslím na ženský. Protože ženský říkali, je, to je pěkný telefon, to je zajímavý telefon a já to chci, že asi zřejmě. No to byly ty modní telefony, jo, tam některý tam jako vypadaly třeba jako nějaká pudřenka, že ty jsi to jako otevřel a tam vevnitř bylo možná nějaký zrcátko, já nevím teďka, ale bylo takový divný, taková mušle, no. To dneska už jako se do takových experimentů jako nikdo nepouští. No, právě. Nebo tam byli telefon, který měl taky prostě já už fakt nevím ty čísla, protože to bylo jako hodně a navíc jako některé telefony to označení, tak to se jako recyklovalo, jo. Takže prostě po nějakých 5 letech se to jako vrátilo do oběhu a telefon se stejným číslem byl jako úplně jiný telefon než před těmi lety. Ale jeden telefon právě byl takovej, že měl otočnou klávesnici pod displejem a jako zepředu normálně na tom byly ty tam prostě matice těch tlačítek a když se to otočil úplně jako o 180 stupňů, tak tam byl ovladač přehrávače. Což bylo strašně jako zbytečný podle mě. No to jeho. Akorát se to jako muselo hodně kazit, ten kloub. No. Nebo byl jeden telefon, myslím, že to byla 3650, který taky to byl jeden z těch, myslím, že symbianovských, který měl kulatý ciferník. Vlastně ty tlačítka nebyly vlastně normálně jako v té mřížce klasický, ale byly do kulata. A vlastně tady tohle, jako, to je fakt možná nejhnusnější telefon, nejdivnější, jako který jako z Nokia vypadl asi. No já si vybavu nějaký telefon, který byl v podstatě jako čtverec a ty tlačítka byly kolem toho displeje nějak rozmístěný. To bylo taky strašný WTF. To bylo taky, no, to byl taky nějaký dámský telefon do kabelky, ať si ho umístíš a můžeš jako s tím machrovat na nějaký jako party asi, ale... Ale Nokia v té době si mohla takhle jako dovolit hrát a i když to, ten telefon nikdo nekoupil, tak prostě lidi si koupili jako milion, jako tam prostě nějaký vedlejší série a tím se to zaplatilo. Ale zase ono to minimálně bylo takový zajímavý, že jako na tom trhu furt bylo něco takového novýho, neotřelýho a že člověk měl pocit, že se něco děje, aspoň teda co se toho designerského hlediska týče. A jak jsi říkal, že jsme sledovali ty parametry u těch telefonů, tak jako úplně nesouhlasím, sledovali jsme třeba, jak to má kvalitní displej, že jo. Sice ještě tehdy bylo monochromatický třeba, ale pořád nás zajímalo, že jo, jestli to je jemný nebo to není jemný a kolik jakoby se tam vejde řádků. To bylo důležité třeba při psaní a čtení SMSek. Ale taky to bylo až spíš s těmi barevnými displeji. Když ještě to bylo černobílý, tak si to jako příliš neřešilo. No, já myslím, že už se to trošku řešilo. Byly už jako jemnější a už tehdy byly třeba displeje, které jako zobrazily jako několik odstínů šedi. Třeba pamatuju si nějaký telefon od Sony, který byl fakt jako hezký. A který tam měl jako takový jemnější rozlišení a měl tam vlastně asi 4 odstíny šedí a bylo to jako nesrovnatelně lepší než jakákoliv Nokia, ale lidi na to asi moc neslyšeli, bohužel. Jo. Ale myslím si, že třeba ten počet řádků byl docela jako zajímavý nebo důležitý parametr ve své době. A si pamatuju, že moje babča měla nějaký Alcatel, úplně šílený, obrovská cihla, hnusný displej, 2 řádky, tyjo. Na tom se ta SMS ani nedala přečíst, podle mě. Tyjo. Na tom se nedal vůbec navigovat, to byl hrozný telefon, no. Jako šílený. Ani foťák to nemělo. Ani foťák, ani internet to nemělo. Ale ty Alcately, když ty byly legendární, ty byly obrovský taky cihly, který měl jenom jeden řádek displeje, prostě jak na kalkulačce, a ten displej byl ještě jako, nebyl normální, jako, že tam byly pixely, ale to byl ten segmentový, takže tam ta čísla prostě, víš, jak to máš na kalkulačce, že tam prostě nemáš pixely, ale jenom ty jednotlivý dílky a jako s tímhle jsme kdysi volali. A navíc tam bylo kouzelní na některých těch telefonech, že tam si tam mohl dát jako tuškový baterky dovnitř. Nebo když si představit, že dneska strkáš do jakého iPhoneu tuškovou baterku, která je vlastně ještě širší, jo, tak nic. No, já si pamatuju, že jako ty Alcately, kdo měl v okolí, jakože takových lidí bylo fakt málo, tak si jim všichni ostatní posmívali, jakože fakt ten Alcatel nikdo nebral vážně a vždycky si to vysloužil nějakou přezdívku Alcasrač, nebo tak nějak tuším, že to bylo. No, v době, kdy byl Alcatel hitem, tak ještě spousta lidí jako telefon neměla, ještě to nebylo takhle rozšířený, takže si myslím, že mít telefon, i když vlastně máš telefon takový blbej, tak jako byl to velký rozdíl. Jo, tak jako v celkovém důsledku asi máš pravdu, no, to jo. Ale za co bych Nokia teda zabil, tak to je ten systém značení, protože oni x let používali v podstatě jenom, jak si říkal, právě ty číselné názvy a v tom se jako opravdu prase vyzná. Jo. Za ty roky vzniklo tolik čísel, to si nemůžeš v životě pamatovat vůbec tohleto. Vybavíš si pár těch známých modelů, pokud teda nejsi jako člověk, který pracuje v muzeu historie Nokia, tak jako... Vybavím a kdysi právě ty telefony ještě měly, nebo to značení ještě mělo nějakou logiku. Tam třeba ta řada 30 něco, tak to byly takový ty telefony jako pro lidi jako takový jako lidový a 20 prostě to byla ještě jako nižší řada a třeba ty 60, tam řada 60 něco, tak to byly jako pro manažery, řada 80 nebo 70, tak to byla jako ta nejvyšší řada, taková ta jako luxusní. No, v té době to jako dávalo smysl, ale potom to Microsoft... Nokia to začala jako tam různě motat a jako kombinovat a dělat takový jako nějaký jako crossovery, že udělala prostě manažerský telefon, ale pro který byl jako luxusní nebo který jako byl lidový a pak už to jako šlo do sraček potom hodně. No. A dneska to samý zase dělá jako Samsung. Já fakt nevím, jako kdo se v té jeho nabídce vyzná. Tolik variací různých, vlastně máš Galaxy něco a k tomu vlastně další jako Mini a Extra, Ultra a S a Hlavně jako jeden ten model má jakoby víc submodelů, že jsou třeba různý modely distribuované na různý trhy, že jo, a třeba ani nemají stejný procesor, že jo. Někdy máš jiný procesor, umí to, nebo podporuje to jiný pásma, třeba to 4G, nebo tak něco, jo, a to má ještě nějaký svoje další interní označení a v tom se opravdu nemůžeš vyznat. No právě před těmi 15-10 lety, tak podělat telefon, jako vydat nebo přijít na trh s nějakým úplně jako šmejdem, tak bylo mnohem těžší než dneska. Dneska tam máš tolik různých parametrů, který můžeš zkazit a jak ten telefon můžeš jako zničit, ale jako znehodnotit úplně tím, jak to prostě tam vybereš jako špatný hardware, prostě nainstaluješ špatný software, špatně to optimalizuješ. Kdysi to jako nebylo moc možný, jo. Kdysi fakt se jako kontrolovalo jenom pár parametrů, fakt kolik tam je těch, jak je tam jako velká paměť na ty kontakty a třeba kdysi se měřila třeba kvalita zvuku, jo, se posuzovala v recenzích. Dneska prostě u telefonu, jako tam ani, jo, dneska jako kdo vůbec volá ze smartfony, jo, to, tyhle věci se vůbec jako neřeší, jo. A to byl nějaký vtípek a teď nevím, jestli to bylo v Community nebo v nějakém takovém filmu nebo seriálu, a tam právě někdo z té mladé generace říkal, ježiši bacha, tamhle ten člověk ještě svůj telefon používá k telefonování, k volání, že jo, jako. Protože dneska fakt jako spousta těch lidí si myslím, že vůbec neví, že tam ta funkce je, no. My jsme vlastně vůbec neřekli, jak ta Nokia vznikla. Ona, to je jako hodně taková tvárná firma, ona vznikla, možná jako spousta lidí asi neví, tak už vlastně v nějakým jako 19. století, nějak rok 1867, možná teďka fakt z hlavy to nevím. Ale to vzniklo jako gumárenská společnost, jo. Oni dělali jako holínky a nějaký jako gumy a vlastně k těm telefonům a k těm jako elektronickým komunikacím tak se dostali až nějak v roce 1912 nebo takhle nějak, jo. Taková spletitá cesta. A dneska vlastně taky už podnik. Těch... Jako nedělali jako šprcky nebo tak, jako dělali jako ty gumy takový ty užitečný. Ale začali pak dělat šprcky na mobily, že jo, ne, nikdy určitě. Jo. Vznikla v roce 1865. Já, ty jsi dobrý. No, ne, já nejsem dobrý, já si to tady čtu. A tak jsi dobrý čtenář. Jako co jsi čekal, že si to pamatuju, ne. No a vlastně teďka z těch telekomunikací zase tak trošku zmizí, i když ne, pořád bude dělat ty sítě. Ona tam bude pořád, akorát bude míň viditelná z pohledu toho z konzumera, že jo. Ale pořád se může vyvinout, pořád může přijít jako zase s něčím ano, jako jinačím. To může, to je asi možná dobrý zmínit. Že... Apple dostal druhou šanci taky, prostě jednou dobu ta firma byla úplně mrtvá a potom přijde a dneska to je největší společnost na světě. Ano, Nokia se úplně klidně může chytit i v tom mobilním segmentu, že jo, teoreticky. Může prostě začas něco začít zkoušet zase. A nebo úplně prostě jináčí segment, jako nebo, úplně jako jináčí trh, prostě začne prostě udělat jako největší pekárnu na světě a nebo sodovkárnu, nebo něco. Šišmarja, ty sodovkárnu. Ale jsem tady našel jako zajímavost, že první hovor ještě GSM sítích tehdy byl provedený s telefonem od Nokia, přičemž tu síť postavila taky Nokia. A bylo to v roce 1991 teda v Evropě, v některých zemích nějakých. Bylo to ve skandinávských zemích, bylo to právě to Finsko a Švédsko, protože tam ve Švédsku ještě působil Ericsson a to je právě taková ta líheň těch mobilních technologií. Vlastně Ericsson taky má spoustu patentů a taky rozvíjel ty sítě a taky vlastně dělal ty telefony a skončil vlastně úplně stejně. A to je takový smutný, jo, že tady tihle jako velcí hráči jako ustoupili všem ve prospěch jako těch asijských firm. Tak smutný to není, tak ono je to logický, no, bohužel. Vlastně teďka už jediná firma, která, velká firma, která se ještě jako drží samostatně, tak je jenom ten Apple. Už vlastně i Motorola, která taky byla vždycky jako velká a která jako v těch celosvětových prodejích jako dokázala hodně jako zatopit tý Nokia, tak za pár měsíců, možná týdnů připadne Lenovo a taky už to bude vlastně čínský jako klenot. A já si myslím, že jako Motorola ta už je v kopru docela dlouho, ne? Takových pár let. Právě dostala se ve stejnou dobu jako Nokia, tak se dostala taky do problémů. No. Klesaly prodeje, nevěděli co kam. A právě až teďka jako dělají celkem jako sympatický telefony hodně, co spadají pod ten Google, ale to už jako je pozdě. Google zhrábl patenty a nazdar. No a ještě by možná bylo zajímavé třeba říct, jakoby, kolik operačních systémů chcíplo za Nokia. Nokia dělala, když dělala smartfony, tak dělala se Symbianem. Ty se hodně prodávaly jednu dobu, pak teda přišel iPhone a všechno změnil. Ale Nokia dělala ještě jiný projekty potom, který teda neuspěly, že jo, experimentovala tam s tím MAEMem. Z toho se vyvinulo MeeGo. MeeGo, který vzniklo spojení MAEMa a Moblinu, jestli se pamatuju. Moblin dělal jo, Intel, jo? Jo, byl to Moblin, jo. Jo, no. A vlastně, počkej, a který teda systém poháněl tu N9-ku? Ten MeeGo. To bylo to MeeGo. Jo. No, Takže jako Nokia zkoušela experimentovat, ale úplně se jí to nepodařilo. A... No to Migo byl pěkný systém. No to já tomu neříkám, že to byl špatný systém, jenže ono to přišlo ve špatnou dobu, že jo. Nokia tehdy nevěděla, co bude dělat a pak tam přišel Steven Elop a Microsoft a dohoda a budeme dělat smartfony s dlaždicema. Vsadili na špatného koně. Vsadili na špatného koně, no. Ne, jako pořád se dneska řeší, že kdyby Microsoft, říkám Microsoft, když je to ještě pořád, no vlastně to ještě, jo, je to ještě Nokia. Když, proč ta Nokia jako před těmi 3-4 lety jako taky neadaptovala ten Android, že jako mohla být jako dneska někde úplně jinde, ale já s tím jako tak úplně nesouhlasím, jo, že i takhle by přišel ten konec. Pokud by znovu jo. Nokia prostě nepostavila nějaký ten ekosystém vlastní kolem toho a byl by to prostě jenom obyčejný telefon s Androidem, tak jako obyčejný telefon s Androidem nahradí prostě jinačí neobyčejný telefon s Androidem od jako jinačího výrobce. Přesně tak, ona ta Nokia by tam zapadla, když by nenabídla nic lepšího. Neříkám, že bych nechtěl Lumii s Androidem a kdyby prostě nějaká prostě Lumia 930 vyšla jako prostě Nexus 5 nebo něco takového, tak ten telefon by mě hodně zajímal, ale... No ale zas na druhou stranu, oni by se tomu všichni smáli, nebo ty androidáci kovaní by se tomu smáli, protože to má Snapdragon 800 a ne Snapdragon 801, že jo? No to... Tak tomu udělat nějaký hardware refresh, to je to jako je strašně, normální. To je strašně zastaralý, jak takový telefon může někdo vypustit na trh, to je hrozný, ježišmarja. Ale ty jsi, no, mluvil, ty jsi mluvil o tom prvním hovoru, který proběhl tou GSM sítí, no. Tak Nokia... Jakože ona rozvíjela ty sítě mobilní a vůbec vlastně v těch ty 90. léta patřilo jako ji, tak těch prvenství má na svým triku hned několik. Tak o tom žádná. Tady mám před sebou takovou chytrou tabulku a hned tady vidím, že měla první telefon, který měl VAP. Já nevím, jestli si to pamatuješ, to takový jako předchůdce mobilního internetu. Jo, takový... ale já jsem to teda osobně nikdy nepoužíval, protože mám pocit, že to bylo dost drahý a já jsem neměl peníze. Bylo to drahý a bylo to zbytečný a... A dneska vlastně ani nevím, jestli to, ty telefony ještě podporují, jestli tam jako, asi už ne. Asi ne teda, ale nevím jako. A bylo to pak takový jako teletext s jako říznutý internetem a fakt bylo to jako hodně bizarní, ale jako mohlo si tam jako číst zprávy jednoduše a byly tam třeba i nějaký hry a jako lidi si tam přesto stahovali nějak vtipy a... Jsem rád, že tahle doba už je jako za náma, že se to právě vyvinulo v ten internet. A co je zvláštní, tak právě Nokia měla taky první telefon, který byl hodně tím internetem prolezlej. Bylo to Nokia 9000 Communicator a to vypadalo takový malý notebook. Mělo to prostě mohlo, jako víko, ve kterém byl displej a byla tam taková QWERTY klávesnice pohodlná. Ten displej teda nebyl dotykový, ale byl jako fajn. A ten telefon fungoval jako fax, měl tam kalendář, měl tam e-mail, právě tam měl ten webový prohlížeč. A bylo to hodně jako fakt našlapaný a právě ten telefon si ještě ten communicator, tak to byla jako řada jako docela úspěšná u těch manažerů, která se jako dočkala ještě dalších jako nástupců. A ty byly hodně fajn. Byl to teda hodně jako nedostupný telefon nebo nedostupný tím, že byl jako dost drahej, ale právě ten telefon, jak přišlo, ta první verze přišla jako v roce 96, tak jako Nokia ukázala, kam se to jako bude vyvíjet, jo, že... Z těch telefonů se budou stávat ty počítače takový. Bohužel dneska ty QWERTY klávesnice hardwareový z těch telefonů trošku mizí. No. Jediný takový jako poslední Mohikány je BlackBerry, která to tam pořád ještě drží jako ta ostružina, ale taky víme, jak dneska jako se jí daří. Že? No, právě bohužel BlackBerry jde do kopru, já si myslím, že chcípne. Ale to už jsem myslím taky říkal, ne někdy tady, přesně tuhle větu. Asi, jsem takový pozitivní člověk, no. Ale že mě to jako přivedlo k myšlence, že ve své době jsme za ty hloupé telefony s monochromatickým displejem, který skoro neměl žádný funkce, tak jsme za ně dávali strašný peníze, třeba jako 10 tisíc nebo tak něco. No. Což jako zvlášť teda v tehdejší době, že platy byly menší, tak to byla opravdu pálka. A dneska a představ si, že když to srovnáš dneska s smartfonama, který toho umí mnohem víc, tak i smartfon plácnu třeba za 5 tisíc může být docela slušný. A jako nabídne ti mnohem víc funkcí než ten telefon ve své době, jo, za 10 tisíc třeba. Tak je, jako je vidět, že jsme se někam posunuli a já jsem tomu rád, abych pravdu řekl. No k těm prvenstvím ještě bych rád zmínil, že Nokia byla zrovna ta 7110, taková ta s tím vystřelovacím krytem, tak to byl první telefon, který měl prediktivní slovník, takovou tu T9, jo, že si nemusel ty slova psát jako celý a klikat třeba na několikrát na jedno tlačítko, aby si tam prostě dal nějaký konkrétní znak, ale to jako odhadovalo, co ty vlastně chceš napsat a nabízelo ti to jako nějakou nápovědu, což vlastně dneska v telefonech už je celá jako běžná věc, akorát, že se to používají prostě na těch QWERTY klávesnicích, jo, ale už tehdy jako Nokia ukázala, že právě umí inovovat takovým jako hodně jako užitečným způsobem. Já jsem to postupně potom vypínal, protože u některých telefony měly ty slovníky fakt jako špatný a pořád si to musel učit a bylo s tím jako hodně práce, takže vlastně bylo jednodušší to tam jako ťukat ručně všecko, ale... A co je zajímavé, tak tu T9 navrhl, nebo spolu navrhl člověk, který teďka založil firmu Swipe, která aha, tak. taky dělá tady tyhle klávesnice, takže to je takový jako oslý můstek a jak se dostat jako do té současnosti. A dneska Swipe máš jako na všech platformách. To je. No, včetně Windows Phoneu, pokud to teda máš nastavený česky, nebo českou klávesnici. No, to je jako další věc. Jak no, tady. A jinak možná bychom to mohli dneska uzavřít třeba nějakým prvenstvím, vlastně takový ten pík, jako vrchol Nokia z hlediska třeba prodejů telefonů přišel v roce 2008, kdy se Nokia podařilo prodat celkově 475 milionů telefonů celosvětově, skoro půl miliardy. A dlužno dodat, že tenhle ten milník zatím ještě nebyl překonán. I když loni nebo kdy to bylo, se tomu hodně přiblížil Samsung, ale zatím jakoby ta Nokia to jakoby drží, no. No tak ta Nokia to hlavně potom ještě jako rozšířila o nějaký další jako stovky milionů, takže pokud jde o ty absolutní hodnoty, tak Nokia asi už jako nikdo nepřekoná někdy. Ne, já se bavím jako o tom, kolik zvládli prodat telefonů v jednom roce, tak jsem to myslel. Jo, ty mluvíš o jednom roce? O jednom roce, jo, no. Tak to, jo, to jsem ti možná špatně rozuměl, nebo jste nevysvětlil. A nebo jsem to blbě řekl, já už si to nepamatuju. No, to možná spíš. Kolik jsi říkal těch milionů? 475 milionů. Za rok? Za rok, 2008. Ty jo. Je masakr. No a v tomhle tom roce Apple pro srovnání prodal pouze 12 milionů telefonů. Ale dneska už je taky někde úplně jinde. No tak tím bychom mohli dnešní povídání o Nokii uzavřít. A... No, bylo to nějaký delší, než jsem čekal. Já jsem si myslel, že ale to jako tak vzpomínali jsme, s láskou. Jako Nokia, jo, myslím si, že to provázalo, nebo jako každý přišel do styku s nějakou Nokii. Právě. Že takový jako kus historie je důležitý. A... Všichni to máme aspoň částečně v sobě a... Možná nám bude trošku líto, že už tady nebude. No, mně ne, protože ty hloupý telefony nepoužívám a hada nehraju a Nokia Tune mě taky nezajímá a uznávám, že Nokia zabila sama sebe, protože se nedokázala přizpůsobit trhu, takže mně je to jedno celkem, že umře. Ale budu na ní vzpomínat s láskou, to jo. Ty jsi negativní hrozně. Ne, já jsem pozitivní právě. Říkám, že na ní budu vzpomínat s láskou, ale že mě nezajímá. Což mi připomíná, pamatuješ si takový to klasický logo Nokia, kde se tam přibližovaly ty dvě ruce? No. V té době se jako connecting people, tak se jako přibližovali, ale dneska to můžeš jako říct, že se jako oddalujou. Víš, je tak, to tak jako napadá. Jako Nokia, disconnecting people. Je tam ta, jako ta byla ta velká ruka nějaká, která jako ti dává tu pomocnou jako pracku a ta druhá, která si jako chytá a oni se vzdalujou a víš, už to nebude co, nikde takhle. Dneska, když si koupíš Nokia, tak to je jako, že tam máš obličej a jednu ruku a ta ruka ti dává facku, že jo, takže... No, může tam být jako jedna ruka jenom jako s nějakým tím, s prostým gestem. Tak. Jo, no jedna ruka netleská, že? Tak jo, tak s bohem Nokia a asi nám teda chybět nebudeš. Tobě taky ne, jo? Beru to jako spotřební zboží a jeden kus nahradí druhý kus, jako zase tak jako to moc neřeším. O, tak vidíš, a prej, že já jsem negativní. Ale jako trošku mi to je líto, ale jako nebude mi chybět. Prostě přišli jináčí, přišli lepší. Ano, no, tak bych to shrnul taky. A nebylo to nějakým jako neférovým souborem, s nějakým neférovým soubojem. Vlastně nabídlí víc funkcí, bylo lepší, líp se ovládali. Já trochu si dovolím nesouhlasit teďka s tebou. Apple přece jedná neférově, Apple měl boha, že jo? Jako nemůžeš soupeřit s bohem. Ty jo, ve Skandinávii tam taky byli bohové, tam byl Thor a tak, když třeba ne v tom Finsku. Ale... ale přece jako Steve Jobs byl mnohem jako mocnější než Thor. Jako Thor měl kladivo, že jo? Co měl Steve Jobs? Rifle. A rolák. No, rolák. No nic, dobře, tak to dneska zatneme. Tak příští týden asi zatím... Snad jo. Snad jo. A příští týden možná vás navnadíme na to zase středa, kdy to natáčíme a Google vždycky ve středu jako se vytasí ze spoustu novinek a dneska oznámil novou službu Inbox, kterou chtěl jako znovu vynalézt e-mail. My teda ještě nevíme přesně moc, o co jde, protože to se jako objevilo na sítích těsně, než jsme to začali natáčet. Takže možná příští týden se k tomu dostaneme, pokud teda nám někdo pošle pozvánku, někdo hodnej. A možná, že příští týden řekneme, jestli teda fakt Google se podařilo vymyslet e-mail jako nějaký e-mail 2.0 nebo 3.0 a jaký to je a proč je to špatný. Jakože to asi možná ještě bude mít nějaký chyby. No vidíš, to zní jako docela zajímavý téma. Třeba přitom vzpomeneme i na Google Wave. Proč se směješ? Protože Google Wave na to nikdo nevzpomíná. Ale jak vidíš, já na to vzpomínám třeba víc než na Nokia, že? Hele, Google Wave byla služba, která byla předem odsouzena k zániku. Ta služba nenabízela nic a Google nedokázal nikdy vysvětlit, k jo, čemu to je dobře, ne, hele, dneska se o tom nebudeme bavit, jo, jdem domů. Takže příště. Tak příště. My tohle vystříhneme a vložíme to do příštího dílu. Ano, přesně tak. Tak jo. Takže příští týden nashledanou a Petrovi čau a vám taky čau. Jo, čau. Že nejhorší, že ono jednu dobu mluvíš víc hlasitě, pak začneš mluvit potichu. Třeba minule jsem zjistil, že já jsem dost často mluvil potichu oproti třeba tobě. Já mám takový klidnější hlas a jsem klidnější a vyrovnanější člověk, že jo, než ty, takže... Takovej bullshit. To... to není bullshit. To je realita. Ty jo, to je lhář.